kaşınan da bir gözüne olmuyor. Ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Bir kaşınan da bir gözüne olmuyor. Ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Ele gelen bahar bize gelmeyi de ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Ben o soysuz ada sevmeyi öğretemedim. Ben o deliye de sevmeyi öğretemedim. Ele gelen bahar bize gelmeyi de ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Ben o soysuz ada sevmeyi öğretemedim. Ben o deliye de sevmeyi öğretemedim. Gördüm hayrola, ben ölmedim de yaşıyorum aşkola. Kızıltımda bir düş gördüm hayrola, ben ölmedim de yaşıyorum aşkola. Belki taş olsaydı gelirdi yola da, ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Ben o soysuz ada sevmeyi öğretemedim. Ben o deliye de sevmeyi öğretemedim. Belki taş olsaydı gelirdi yola da, ben o yâre sevmeyi öğretemedim. Ben o soysuz ada sevmeyi öğretemedim. Ben o deliye de sevmeyi öğretemedim.